ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೀಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ಧ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೀಮ. ಹಂ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ. ಇಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕಹ ಹೇ. ಹಮ್ನೆ ವಿಚಾರ ಯೇ देखा, इसमें निर्माण की बात कर रहे हैं और ये सृष्टि के बनाने की बात हमें बताने की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम विचार कर रहे हैं. तो उस विचार के क्रम में देखा कि जो कुछ है वो सब बन रहा है, ये जो कुछ बदल रहा है ये सब बन ही रहा है. हमने देखा था कि हम किसी को बनना कहते हैं, किसी को बिगड़ना कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से केवल बदलना ही है. किसी बदलने को आप बनाना कहते हैं, उसी बदलने को आप बिगाड़ना कहते हैं. ये सृष्टि के परमाणुओं का मिल जाना हमको बनना लगता है, इसका अलग हट जाना बदलना लगता है, खराब होना लगता है, प्रलय होना लगता है. लेकिन दोनों प्रक्रिया केवल परिवर्तन हैं और ये क्रिया निरंतर चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं. तो हमने देखा था जब मूल प्रकृति से कोई चीज़ हमने बनाई थी तो उसको हमने बनना कहा, पर लेकिन वो भी केवल परिवर्तन था. मूल प्रकृति में हम जानते हैं कि उसको जानने की क्यों आवश्यकता है. एक स्थिति ऐसी है जिसके आगे कोई बदलाव नहीं है, इसलिए उस तत्व को हम मूल तत्व कहते हैं. तो हमारे यहाँ मूल तत्व के रूप में तीन ही वस्तुओं की सत्ता स्वीकार की जाती है, जिसमें से दो चेतन हैं और एक जड़ है. और ये जो इनकी सत्ता है तो इनका कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, और कोई संबंध है तो एक दूसरे के लिए कोई इनका इनकी आवश्यकता होनी चाहिए. तो इनकी आवश्यकता और इनका संबंध ये हम तब तक नहीं जान सकते, इसलिए इस सृष्टि को जानने की जरूरत पड़ती है. हमको इस सृष्टि को क्यों जानना है, क्योंकि इसमें तीनों का संबंध दिखाई देता है, तीनों की आवश्यकता दिखाई देती है. तो पहले वाले की क्या आवश्यकता है, जिसके हम परमात्मा कहते हैं, उसकी आवश्यकता वो व्यवस्थापक है, वो रचनाकार है, वो एक को काम में लाता है, एक के काम के लिए बनाता है. प्रकृति को तो वो बनाता है और जीवात्मा के लिए बनाता है. तो तीनों में संबंध है और तीनों एक दूसरे की आवश्यकता है. इसको समझने के लिए सृष्टि को समझाया जाता है, इसको बताने के लिए इस प्रकृति को जानने की आवश्यकता होती है. तब यहां जो बताया जा रहा है कि इस प्रकृति से यह संसार कैसे बना, तो उसमें किसकी भूमिका का पता लगता है, बनाने वाले की भूमिका का पता लगता है. जो चीज बन रही है उसकी स्थिति का पता लगता है, और ये चीज क्यों बनी, किसके लिए बनी, इसका उपयोग करने वाले को पता लगता है. तो इस प्रकृति के ज्ञान से हमें एक तरह से तीनों का ज्ञान हो जाता है, तीनों की आवश्यकता का भी ज्ञान हो जाता है और तीनों के संबंधों का भी ज्ञान हो जाता है. तो इस मंत्र में वो कह रहा है कि ये जो मूल सृष्टि है ये बनी, लेकिन यहां वो नहीं बताया मूल उपादान क्या था, जिसको सांख्य ने कहा था सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। मूल जो तत्व है प्रकृति का उसको सत्व रज और तम कहा है, और जो कुछ संसार में है दिखाई दे रहा है बना है वो सारा का सारा इन्हीं वस्तुओं से तत्वों से बना है। ये तत्व सत्व रज तम मूल उपादान कारण है। जैसे मूल उपादान कारण वो होता है जिसके बिना कोई चीज बने नहीं। आप घड़ा बनाते हैं उसके लिए मिट्टी उसका मूल कारण है, इसलिए उसको भाषा में उपादान कहते हैं। तो मूल कारण के बिना ये सृष्टि नहीं बन सकती। सृष्टि है, बनी हुई दिखाई दे रही है, बन रही है, इसमें कुछ न कुछ हर समय परिवर्तन हो रहा है। तो जो हो रहा है वो वस्तु है, पानी के रूप में भी हमको अनुभव में आती है, हमको अग्नि के रूप में अनुभव में आती है, हमको इस पृथ्वी के रूप में अनुभव में आती है, तो वायु के रूप में भी अनुभव में आती है, आकाश में हम देखते हैं विचरण करते हुए संबंधों को जुड़ते बनते देखते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये चीजें बनी हैं। तो ये किससे बनी हैं? यहां तक ये पांचों ऐसी ही हैं, ये पांचों भी किसी से बनी हैं। तो ये जो विज्ञान है, क्योंकि पांचों मिलकर सारी दुनिया को बना रहे हैं, तो ये स्वयं या तो ऐसा होना चाहिए कि ये बने हुए न हो, ऐसे ही हो, और ये बने हुए हैं तो ये किससे बने हुए हैं? मूल आप पांच भी मान सकते थे, तो लेकिन यहां तीन है, और तीन से पांच बने हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आयुर्वेद के तीन दोष हैं जो सारे आयुर्वेद का मूल है, और वही तीन आगे चलकर पांच जो भूतों के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं, उसी से सब धातुएं आदि बनती हैं। तो वो जो तीन हैं वो मूल हैं। तो कहां पर आकर आपने मूल माना? बने हुए संसार में पांच मूल हैं, और बिना बने संसार में तीन मूल हैं। तो तीन पदार्थ हैं, उनसे आपने पांच बनाए हैं, और यहां जो पांच हैं उससे संसार के पदार्थ बनाए हैं, और उनमें भी आपको कम अधिक दिखाई देते हैं। कहीं किसी भूत की मात्रा अधिक है, कहीं किसी की मात्रा अधिक है, ये आपको दिखाई देता है। कहीं जल की अधिकता है, कहीं वायु की अधिकता है, कहीं पृथ्वी की अधिकता है, कहीं अग्नि की अधिकता है, कहीं रिक्त स्थान खाली पाने की आकाश की अधिकता है। तो इस तरह से हम जब विचार करते हैं तो हिरण्यगर्भ सूक्त में जो आगे की प्रक्रिया है उसका वर्णन है, जो पहले की प्रक्रिया है जिसको हमने नासदीय सूक्त में देखा था, वहां प्रारंभ से चल रहा था। तो प्रारंभ से जब चल रहा था तो सत्व रज तम ये सबसे अंतिम चीज है, इधर से चलें तो सबसे पहली चीज है। अब मूल बात कितनी सी है कि तीन चीज हैं और वो जड़ हैं, अर्थात उनकी अपने अंदर कोई इच्छा कोई क्रिया नहीं है। तो वो क्रिया किससे चलेगी? जीवात्मा क्रिया कर सकता है, करा सकता है, लेकिन उतने ही अंश तक जहां वो है, इतने बड़े संसार में वो क्रिया नहीं करा सकता, क्योंकि हर परमाणु जब तक उसको कोई जोड़ेगा नहीं तब तक वो जुड़ेगा नहीं। तो इतने हाथ होने चाहिए कि हर परमाणु को पकड़कर जोड़ सके। तो सत्व रज तम के रूप में जो सब कुछ अलग अलग है, वो अलग अलग है किया गया था। जब अलग अलग किया गया था अपने आप जुड़ेगा नहीं, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो उसे कौन जोड़ेगा? अपने आप क्यों नहीं जोड़ेगा? क्योंकि वो जड़ है। जड़ है इसलिए कोई उसे जोड़ेगा। कोई जोड़ेगा तो जोड़ने वाला होना चाहिए, और जोड़ने वाला उसका सामर्थ्यवान होना चाहिए। वो इतना सामर्थ्य उसमें होना चाहिए कि उनके बारे में वो जानता भी है, उनको वो बांध सकता है, पकड़ सकता है, जोड़ सकता है, जोड़कर रख सकता है। इतना सामर्थ्य उसमें होना चाहिए। तो इसलिए वो चेतन में होता है और वो जीव में नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर इस सारे संसार को बना सकता है, मनुष्य या जीव नहीं बना सकता। जब वो परमेश्वर इन समस्त परमाणुओं का संयोजन करता है तो तीन में जब क्रिया करता है, तीन को मिलाता है, तो उसको हम पहली रचना या विकृति कहते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो उनके बाद जो कोई चीज बनती है तो पहली चीज है उसको अहंकार कहते हैं, महत्तत्व कहते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महत्व अहंकार। तो जो चीज बनी उसको महत नाम क्यों दिया? महत का सामान्य अर्थ होता है बड़ा, विशाल। क्योंकि जो बना वो क्या था? महत। और कोई चीज बनी है, जब बन गई है तो उसका जो दूसरा परिवर्तन आया उसका नाम दिया उसने अहंकार। अहम, वैसे मैं को कहते हैं, सत्ता को कहते हैं, सत्ता के करने को कहते हैं। लेकिन यहां जो चीज बनी है वो कल्पना नहीं है, और इसका हमारे जीवन में, शरीर में, संसार में स्थान भी है, उपयोग भी है। इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? महत का दूसरा नाम बुद्धि तत्व है। अर्थात इस संसार में आप सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को, बहुतों को देखते हैं। हमारे वैज्ञानिक तरह तरह के पदार्थों का विश्लेषण करके बहुत सूक्ष्म कणों तक, अणुओं तक, परमाणुओं तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी उस तक नहीं पहुंचे। क्योंकि जो सबसे बनी हुई पहली चीज है वो है महत। इस सारे संसार में सबसे सूक्ष्म वही है, इसलिए बुद्धि के परमाणु अभी हमारी पकड़ में नहीं है। ये जो महत है ये सबसे परमेश्वर की रचना में सबसे निकट की चीज है, और इसकी सूक्ष्मता इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर चेतना को ग्रहण करने की क्षमता है। क्योंकि जैसे हम दीवार में बिजली का तार लगाते हैं तो उसमें गति, स्थिति, करंट नहीं आता, लेकिन यदि पानी गिरा हुआ हो तो आ जाता है। पानी में लगाते हैं तो आ जाता है, लोहे में लगाते हैं तो बिजली आ जाती है। तो ये जो सूक्ष्मता है वो एक दूसरे में संक्रमित होती है। चेतना की जो क्षमता है उसको धारण करने की जो योग्यता या सामर्थ्य है वो बुद्धि में है। हमारे हाथ में हमारी चेतना को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। हमारा हाथ में चेतना को धारण करने का सामर्थ्य है, किंतु इसके अंदर जो नाड़ियां हैं, जो रक्तवाहिनियां हैं, उसके अंदर जो मसल्स मांसपेशियां हैं, उसके अंदर जो इनको प्रेरित करने वाले तंतु हैं, नाड़ी तंत्र हैं, उससे जाकर ये प्रेरित होते हैं। तो प्रेरित होने वाली चीज सूक्ष्म चाहिए। तो जैसे जीवात्मा की प्रेरणा से शरीर में सर्वत्र क्रिया होती है, तो वैसे ही इस संसार में उस क्रिया को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है सबसे अधिक, वो है महत में, बुद्धि में। और इसीलिए आत्मा के आदेश निर्देश को बुद्धि ही स्वीकार कर सकती है, बुद्धि ही जान सकती है, बुद्धि ही पकड़ सकती है। हम शीशे के अंदर तो मुंह देख सकते हैं, लेकिन लकड़ी के अंदर नहीं देख सकते। तो वैसे ही महत में आत्मा के चेतना को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। इसलिए महत तत्व सबसे सूक्ष्म है और हमारी आत्मा की चेतना को संक्रमित करता है। इसलिए सबसे पहले संक्रमण जब उसके अंदर होता है, हो सकता है, तो अगली जो चीज बनती है उसको हम अहंकार कहते हैं, अर्थात कोई चीज उससे विस्तार में आ जाती है, स्थूलता में आ जाती है। इसके बाद जो हमारे पास रचना होती है, उस रचना को दर्शन की भाषा में ये तीन ही वस्तुओं से हुई है। तो जहां सत्व की अधिकता हुई वो तो बुद्धि है, रजोगुण की अधिकता है जो अहम है, सत्वगुण और रजोगुण का जो मिश्रण है उसे हमने इंद्रियां कहा है, और जो तमोगुण और रजोगुण की अधिकता का मिश्रण है वो प्रकृति है, तन्मात्रा है, सूक्ष्म भूत है। इनमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तीनों का मिश्रण ना हो, तीनों से मिलकर ना बनी हो, लेकिन उसकी कम और अधिकता के कारण से उनका यह स्थूल और सूक्ष्म रूप है, जड़ और चेतन को ग्रहण करने के अंतर है उसका रूप है। तो इस दृष्टि से जब सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत बनते हैं, फिर मिश्रण में बदलाव आता है और हम देखते हैं कि ये जो प्रकृति का निर्माण हुआ, जिसको हमने सत्व रज तम से जाना, उसके बाद की रचना को हमने हिरण्यगर्भ के रूप में देखा, जिसकी चर्चा इस सूक्त में है। ओ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति।